ډیره وده وکړي. بل خبر دا ده چې د دې سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي یووالی او تګ راتګ به نه یوازې اقتصادي ترقی ګړندی کړي، بلکه د لر او بر افغان پختون ترمنځ د نږدېوالي او یووالي تاریخي سلسله به مخ په وړاندې بوزي. په آخره کې به دا ووایو چې هر څوک چې وایي چې د افغانستان مسله ډېره پیچیده او ګرانه ده، زه ورسره اتفاق لرم، خو هغې ته به د پښتو ژبې دا متل وریاد کړم چې که غر دنګ دی نو په سر یې لار ده. په دې سلسله کې به زموږ رویه سوی نو زه ورته د وزیرستان یو متل وایم چې وایي قتل نه ختل ښه دی. عرض دا چې سوله او یوازې سوله د افغانستان ضرورت دی، وینه تویدل د افغانستان ضرورت دی، او موږ له پکار دی چې د هر هغه تجویز سره مرسته وکړو چې خبره د سولې خواته بیایي. ډیره شکریہ. ډیر مهرباني تاسو د خیالاتو نظریات څخه. آئی ریکویسٹ محترمہ بیگم نصرت بٹو صاحب ٹو کم ٹو دا اسٹیج ٹو لیو آر اسپیچ. Professor Rasool Amin, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me pleasure to be here today to address this distinguished gathering on the process of political settlement in Afghanistan and the future relations between Pakistan and Afghanistan. This forum and this gathering of ours is a good opportunity to air our points of view. I believe there could be no better forum than the Writers' Union of Free Afghanistan, where the intelligentsia of both the countries, like Pakistan and Afghanistan, should bring forth their ideas on how peace could be restored in Afghanistan after 13 years of bloodshed. The year 1991 will be remembered due to the fast changes in various parts of the world. The Cold War has come to an end and the Soviet Union has disintegrated, but the issue of Afghanistan is as much alive as in the past. Where the developed regions of the world are viewing the future with changed priorities and a foresight for economic prospects, the unfortunate Afghans are still entangled in a continued bloodshed, rendering the whole of the region insecure and war-stricken. The danger of a full-scale war instead of a long-lasting peace could apparently be seen on the horizon of the land of the Pakhtuns, not only after the withdrawals of the Soviet troops, but even after the collapse of the Soviet Union, which otherwise has changed the whole scenario of the world. The people of Afghanistan have suffered for 13 long years a bloody civil war that has fractured the Afghan society, not only on ideological lines, but also on ethnic and tribal lines. This civil war has also exacted a heavy toll in human suffering, has destroyed economic and physical infrastructure, and has dealt a mortal blow to the emergence of a vibrant modern society in Afghanistan. Why has this happened and who is responsible? The answer would take us into areas not germane to our discussion today. Suffice it to say that international power politics coupled with hegemonistic aspirations of the Soviet Union created circumstances that destabilized the very structure of the Afghan society. Millions left their homeland and a power struggle ensued that also embroiled the neighboring countries. We in Pakistan too suffered the consequences of this civil war. It was not easy for a poor country like ours to bear the burden of a large influx of refugees. We also became a victim of the collateral consequences of war, such as the proliferation of lethal weapons and the proliferation of drugs, which had a serious impact on the harmony of our society. It did not help, as the dictatorial regime in Pakistan refused to see these dangers, these dangerous dimensions of the Afghan conflict, and did nothing to ensure its early resolution. In fact, they conjured up these fantastic dreams of a conquest of Kabul by the fundamentalists, leading to the formation of regional alliance comprising Central Asia republics, Afghanistan, Iran, and Pakistan. These pipe dreams prolonged the conflict as the Zia faction refused to accept the Geneva Accords and continued to try for a military victory. Such fanaticism not only increased human suffering in Afghanistan, but also damaged the vital interests of Pakistan. If steps towards finding a peaceful solution had been initiated 4 years ago, we would have been far along the road to finding a political settlement. If you could recall the address of former Prime Minister of Pakistan, Muhtarama Benazir Bhutto, to this worthy forum in early 1991, you would remember her heartiest welcome to the UN Secretary General's proposal for a transitional arrangement leading to UN-sponsored elections. She also supported an immediate ceasefire and the cessation of arms to the belligerents, also known as negative symmetry. She also put forward a 4-point proposal to outline the process of peaceful settlement in Afghanistan. She called upon the government that in the best interests of Pakistan, it should A, honor the Geneva Accord in letter and spirit, B, vigorously pursue a peaceful settlement of the Afghanistan question, C, establish cordial relations with whichever regime comes into power through fair and free elections, D, extend moral, political, and material support to Afghanistan in tackling the massive task of reconstruction and rehabilitation. There cannot be a more clear-cut exposition of Pakistan People's Party's stand of Afghanistan than this. The People's Party always held this notion and still continues to believe that a durable settlement in Afghanistan can only come if there are free and fair elections in that country, which would allow the people of Afghanistan to express their free will, and only such an election will give legitimacy to a future government. It does not require any extreme sense of comprehension to understand that free and fair elections are only possible if the contours of a transitional arrangement are carefully worked out. And for that matter, the only agency that can play an effective role in putting together such an arrangement is the United Nations. As things are, these opportunities were missed with the Pakistan People's Party. When the Pakistan People's Party formed the government, its ability to maneuver and make a bold departure in policy was hamstrung by the creation of extra constitutional bodies. It is common knowledge that an Afghan cell was established under the aegis of the president, and in this underhand manner, policy making was snatched from the popularly elected civilian government. This resulted in further loss of precious time. When the People's Party government emphasized the importance of a peaceful solution, the current Prime Minister made it a point to host the fundamentalists in Lahore and make loud noises about a conquest of Kabul. We were also called traitors to the cause of the Afghan Jihad. It is ironic that the same person now occupying the prime ministerial chair has accepted in totality the Pakistan People's Party's stand on Afghanistan. Our only regret is that precious time has been lost. Had we moved earlier, we would have been now ready to take advantage of the desire of the Central Asian republics for trade through the warm waters of Pakistan. The key question is that a quick and peaceful resolution to the Afghan conflict is in the vital interest of Pakistan. The recent developments in Central Asia have also strengthened our belief in a quick resolution to the civil war in Afghanistan. It is in the best interest of Pakistan to develop trade and economic ties with not only the Central Asian republics, but the elected government in Afghanistan also, and use its coastline to provide a warm outlet to these nations. In this context, we must also not overlook the bloom of Pakistan's industrial sector, especially that of Gadoon Amazai Industrial Estate and other industrial setups in NWFP. The People's Party government and with this part, the People's Party government in the past had foreseen this trade and commerce with this part of the world and therefore gave the impetus to projects like Indus Highway, Project Gadoon Amazai Industrial Estate and Lohari Tunnel. All such possibilities can only be pipe dreams as long as the conflict in Afghanistan is not resolved. It is in our vital interest because only peace in Afghanistan can create stability on our northwestern flank. Only such a peace can allow us to develop new trade routes and establish new economic links, and only an end to war would create the circumstances for the refugees to go home. How would such a political settlement come about? It is important to remember that there can be no real peace if all the major political forces in Afghanistan do not come on the same negotiating table. It is here that the efforts of the United Nations Secretary General are so crucial. United Nations has today has to play an efficient role in bringing face to face all the meaningful forces in Afghanistan. If some quarters continue to insist that either one or the other be excluded, there would be no settlement. An unsatisfactory transitional arrangement would not bring about free and fair elections, and without the possibility of such an election, no future government in Afghanistan would have any legitimacy. There would thus continue to be an Afghanistan torn from within. This is an important point to understand. The rigidities of the past on all sides need to be softened. It is Berlin Wall. If the Berlin Wall can come down, if North and South Korea can agree to work together, if the Palestinians and the Israelis can sit on the same table, why cannot all Afghans sit together and negotiate a solution? It is necessary that we in Pakistan understand the importance of good and friendly relations between us and Afghanistan. A hostile and belligerent Afghanistan would continue to pose problems for us on our northwestern border. Without friendly relations with Afghanistan, we would also miss the chance to play a meaningful role in the Central Asian region. We must therefore grasp the opportunity now to establish the basis for friendly relations in the future. We can begin by taking positive steps to ensure the success of intra-Afghan dialogue. Most importantly, we need to lend our weight to ensure that realities of power in Afghanistan are recognized. This period is a test of our sincerity, and we must play a role in the transition period that is seen clearly by all the interested parties as constructive and meaningful. We must also lend moral and material support in the reconstruction of Afghanistan. It is true that our resources are limited and we have many pressing needs at home, but lending a hand in healing the wounds of war would be a gesture long remembered. This would create the basis for a friendly relations in the future. Ladies and gentlemen, in short, it is time that Pakistan should intensify the efforts for a settlement wholly and exclusively in the light of its own interests and free from the pulls and pressures of any power. The strategy calls for a radical change in our diplomacy and a more pragmatic view about the Afghanistan issue. The government of Pakistan is bound by its moral obligation to gear all its efforts to convince all the parties of the Mujahideen to reach a consensus with regard to a peaceful settlement, as the whole region cannot afford to let hostilities drag on and on in Afghanistan. Thank you. Thank you very much, Muhtarama Begum Sahiba, for your scholarly analysis of your speech. Now, ladies and gentlemen, that as you know that we are bound by our alphabetic order, now I may call from Qaumi Mahazi Azadi Miraj Muhammad Khan Sahab. Is there anybody representing him? Now we are coming to Sarai Ki Suba Mahaz Pakistan, Abdul Majid Kanju. I request him to come here and to deliver his speech. Shukriya. Mohtaram Professor Rasool Amin Sahab, معزز خواتین حضرات, بہت خوشی کی بات ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس فورم کا اہتمام کیا اور اس میں پاکستان میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا. حقیقت یہ ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات ہیں, جو اشتراک ہے, جو ضروریات ہیں, اس پہ بہت سیر حاصل گفتگو اس فورم میں ہو چکی ہے. رائے دو قسم کی ہے جہاں تک ہم نے دیکھا ہے. ہماری پاکستان کی ایک جو بھی تاریخ ہے 40-45 سال کی, اس میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی حکمران ٹولے نے ہمیشہ اپنی رائے مخصوص مصلحتوں کے باعث رکھی اور اس کو دنیا پر باور کرایا کہ یہی پاکستان کے عوام کی رائے ہے. آج جس حالات میں پاکستان میں ہم ایک بات کی بہت اشد ضرورت محسوس کر رہے ہیں, اس کا ذکر کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. وہ یہ ہے کہ پاکستان جن حالات میں پہنچا ہے آج, اس کے لیے ضروری ہے کہ نیا سوشل کانٹریکٹ اس کو چاہیے جو کہ مختلف قوموں کے درمیان ہو جو یہاں پر بستی ہیں, جن کی اپنی دھرتی ہے, اپنی زبان اور کلچر ہے, وہ مسلمان ہیں, وہ پاکستانی ہیں اور اپنی شناخت رکھتے ہیں. وہ قومیں نظر انداز کی جاتی رہی ہیں, ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر قومی رائے سرکاری سطح پر بنا کر اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور میں اپنے افغانستان کے اور دیگر دوستوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس رائے کا, اس امداد کا, اس مدد کا, جو حکومتی اور سرکاری سطح پر محض ڈھنڈورا پیٹنے کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کا کوئی مفاد کسی ہمسایہ کو، کسی مملکت کو، کسی قوم کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ پاکستان میں رہنے والی تمام قوموں کا کنسنٹ اس میں شامل نہیں ہے، چاہے وہ خاموش بیٹھی ہے۔ مختصراً عرض کروں، افغانستان کا مسئلہ ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے۔ جتنے خیمہ بستیاں، مہاجر کیمپس پنجاب میں دعویٰ کیے جاتے ہیں کہ وہ پنجاب کی سرزمین پر ہیں، وہ قطعاً پنجاب کی سرزمین پر نہیں ہیں، وہ سرائے کی دھرتی پر ہیں۔ ہم ان خیمہ بستیوں کو اس تمام تنازع کے عرصے میں ہم خوش آمدید کہتے رہے یا نہ کہتے رہے، یا ان کو برداشت کیا یا ان کے ساتھ رہتے رہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا وزیر اعظم، جس نے برملا ایک نعرہ لگایا جاگ پنجابی جاگ کا، اس نعرے کے بعد ریکارڈ پہ یہ بات ہے، تمام پولیٹیکل لوگ جانتے ہیں، پاکستان کے سارے عوام جانتے ہیں، اس کے بعد اس کو تمام ملک کی ریپریزنٹیشن کا حق نہیں پہنچتا، لیکن وہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ماضی قریب کی بات ہے کہ طاقت کے مسئلے پر اس ملک میں باتیں منوائی گئیں، اس ملک میں دہشت گردیاں ہوئیں، اس ملک میں اپنی رائے ٹھونسی گئی، اسی رائے کو بین الاقوامی سطح پر منانے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ پنجاب کی بالادستی کی بات ہر ایک نے کی، لیکن اس کو کسی پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح سے ریکگنائز نہیں کیا جب تک کہ وہ اپوزیشن میں نہیں رہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے مسائل ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، تو اس میں کوئی کلام نہیں کہ بہترین ہونے چاہیے، کیونکہ ہم مختلف طور پر زیر بحث آ چکا ہے، یہ بحث ہو چکی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی بہت ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورتیں، وہ اتحاد، وہ اتفاق، وہ بہترین تعلقات کی بنیاد محض اس لیے ہوگی کہ پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے، اور پاکستان میں بسنے والی قومیں اپنے ہمسایہ ممالک میں، مملکتوں میں مختلف رشتوں سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن سب سے بڑا رشتہ یہ ہے کہ وہ ایک قوم ہونے کی حیثیت سے دوسری قوم کا احترام کرے، اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ اس حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان، خاص طور پر صوبہ پختونخوا کے ساتھ ان کے جو تاریخی روابط ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان اور صوبہ پختونخوا کے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ملک کے فیڈریٹنگ یونٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ہم ان کے معاملات کو اسی طرح سے اگر دیکھیں گے جس طرح ہم اپنے معاملات کو دیکھیں گے، تو تبھی ہم کہلا سکیں گے کہ ہم بھی سچے قوم پرست ہیں۔ چھوٹی سی مثال دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ابھی پچھلے دنوں، جیسے کہ موجودہ پرائم منسٹر نے پانی کی تقسیم کا ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے اوپر ڈھول بجے اور بہت زیادہ شور ہوا، اور بہت تحسین کے ڈونگرے برسائے گئے کہ وہ ایک دیرینہ مسئلے کو انہوں نے حل کیا ہے۔ حاضرین، یہ حقیقت ہے کہ دریائے سندھ، جس کے پانی کو تقسیم کیا گیا ہے، اس میں فریقین بھی صرف تین ہیں، ایک پختون علاقہ، پختون اس کا فریق ہے، کیونکہ دریائے سندھ یہاں سے بہتا ہے، 100 کلومیٹر کے قریب بہتا ہے، اور جیسے ہی پختون علاقے سے نکلتا ہے تو دریائے سندھ سرائیکی علاقے میں داخل ہوتا ہے اور پورے 450 کلومیٹرز وہ ہمارے سینے پر لیٹتا ہے، وہ سرائیکی دھرتی میں بہتا ہے، دریائے سندھ کا ایک انچ بھی پنجاب میں سے نہیں بہتا، اور اس کے بعد ہم سے سندھ میں چلا جاتا ہے اور سندھ میں وہ سرائیکی علاقے کی نسبت تقریباً 22 میل کم بہتا ہے، زیادہ بہتا ہے سرائیکی علاقے میں۔ اور جب پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہوا ہے تو اس میں سرائیکی قطن کوئی فریق نہیں تھا، ہمارا ایک، ہم نہیں مانتے ان کو، یہ جو گورنمنٹ کے ایجنٹس بن کر وہاں سے منتخب ہو کر آتے ہیں وہ ہماری نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان ایجنٹس میں سے بھی کسی کو اس میں بٹھایا نہیں گیا کہ وہ اس پانی کی تقسیم کے معاملے میں دیکھے یا اس کے بھی دستخط ہوں یا وہ بھی موجود ہو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اس طرح سے ملکی معاملات کے جتنے بھی معاملات ہیں، سینسس، آپ کا سینسس محض اسی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ وہ جتنا مستقل طور پر اتنا طویل عرصے سے جھوٹ بولا گیا ہے وہ کھلنے کی باری آئی ہے، 91 میں اس کو ہو جانا چاہیے۔ 81 کے سینسس کے فارمز میں مادری زبان کا خانہ موجود ہے، اس میں لوگوں کی اب کانشسنس، ایک تو 10 سال کے بعد ہوتا ہے، اتنے طویل عرصے میں اس کی ان کی کانشسنس ہے، وہ اپنی مادری زبان بتانا چاہتے ہیں، وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں اپنی بات کہ ہم کون ہیں۔ لیکن انہوں نے 81 کے بعد، اب 91 کے اس میں، اس کا ایک کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، ممکن ہے وہ بہانہ کریں کہ اس کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بالکل اس وجہ سے ڈیلے نہیں کیا گیا، وہ صرف اسی وجہ سے ڈیلے کیا گیا ہے کہ پنجاب کا جھوٹ اب کھلنے کی باری آئی ہے، وہ قطن پاکستان کا 63% نہیں ہے جو بھی وہ کہتے ہیں، ہم 50% سے زیادہ ہیں ود ان پنجاب۔ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم پختون، سندھی، بلوچ اور پنجاب میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ہمارے رابطے ہیں، ہم کسی بھی صوبے کی سرحدیں دوسرے صوبے سے نہیں ملتی، صرف ہمارے ذریعے سے ملتی ہیں، ہماری اہمیت ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمیں دعوت دی، ہم نے اپنے معروضات پہنچائیں، افغانستان کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہم پختون کی تکلیف پہ خاموش نہیں رہ سکتے، اور اسی طرح سے سندھی، بلوچ، پنجابی، حقیقت پسند اور انصاف پسند پنجابی ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، لیکن یہ حکمران طبقات نہیں ہے، اور یہی توقع ہم آپ سب سے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم سب سے زیادہ پسماندہ ضرور ہیں لیکن ہم سب سے زیادہ شاید اہم ہوں۔ اس پہ، اسی ناطے سے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور آپ سب کی توجہ دلائی ہے، اور آپ کے مسئلے پر میں مزید یہی کہوں گا کہ آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا فورم وہ کیا، اور رائے کا اصل طریقہ یہی ہے، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو سرکاری اور حکمران طبقات کی رائے ہوتی ہے جو وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر بناتے ہیں، اس رائے کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ دنیا میں جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سرکاری رائے کوئی رائے نہیں ہے، رائے یہی ہے جو آپ فارم کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو آپ کی رائٹرز یونین کا فورم ہے، فری افغانستان کی جو تنظیم ہے، اس کے اوپر ہمیں بہت توقعات ہیں۔ آپ اس طرح سے اپنے کام کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہترین اور اچھی رائے ضرور بنا لیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ کانجو سر فار یور نائس ایکسپریشن۔ Now, you know, when we were coming here, that my colleagues, they were asking me that I should sit silent because sometimes I was making jokes But this time really I'm very serious because I like to hear you people here. This is why I'm calm, quiet. Now, this is Tariq-e-Istiqlal. I request your Marshal, retired Asghar Khan Sahab, to come here to the stage and to express his views.